بعض اوقات اسلامی بھائی پہلی صف کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایک دوسرے کو دھکے بھی مارتے ہوں گے، نمازی کے آگے سے بھی شاید گزر جاتے ہوں گے، نمازی کو سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے آگے سے بھی ہو سکتا ہے گزر جاتے ہوں گے. اب یہ ساری عبادتیں جو ہے نا، علم کے ساتھ ہونا تو پھر سونے میں سہاگا. علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک امر مستحب پانے کے لیے لوگ گناہ کبیرہ کر ڈالتے ہیں، بہت سارے گناہ کر کے ایک مستحب کو وہ حاصل کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.